الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله وعبده ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چودھویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا اور رشتہ داروں کے خیال کرنے کا، کہ عدل و انصاف کرو، احسان کا معاملہ کرو اور یتیموں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ایتاء ذی القربى. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں برے کام نہ کرو، چھوٹے برے کام ہوں یا بڑے برے کام. فحشا منکر، والبغی ظلم، زیادتی، دھوکہ، فراڈ کسی کے ساتھ نہ کرو. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ. یہ آیت کریمہ بہت فضیلت والی آیت کریمہ ہے اور اس کے اندر جامع معنی انداز میں مکمل اسلام کو بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کن خوبیوں کا درس دیتا ہے اور کون سی چیزیں گندی ہیں، منکر ہیں، جن سے اسلام منع کرتا ہے. وہ جامع معنی انداز میں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیا ہے. جو حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ نے اس میں فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، یعنی میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اصل بات یہ ہے کہ یہ حدیث آپ نے جب فرمائی کہ جب آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا تھا، اس سوال کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ انا محمد بن عبداللہ و عبدہ و رسول. خطہ حجاز میں جو مختلف قبائل آباد تھے ان میں سے ایک قبیلے کے سردار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا پتہ چلا کہ ایسا ایک شخص ہے اور یوں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اس شخص کا نام حدیث کی کتابوں میں اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. یہ اقسم بن سیفی سردار تھے اپنے قبیلے کے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس طرح کی ایک ہستی مبعوث ہوئی ہے اور میں ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں. ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں, آپ اپنے نمائندے بھیج دیں, حالات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد حالات اچھے ہوئے تو آپ چلے جانا. چنانچہ انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ کہا تھا اس وفد کو کہ جب تمہاری ملاقات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دو سوال کرنا, من انت وما انت. آپ کا تعارف کیا ہے, شجر نسب کیا ہے اور آپ کا مقام کیا ہے, آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. یہ لوگ آئے اقسم بن سیفی کے نمائندے اور آپ سے ملاقات ہوئی, یوں سوال کیا من انت وما انت. آپ نے جواب دیا کہ من انت کا جواب یہ ہے کہ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, وما انت کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول ہوں. یہ بیٹھے رہے, پھر ان میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے اوپر جو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اس میں سے آپ ہمیں کچھ سنا دیں. تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے, چودھویں پارے کا آخری پاؤ شروع ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس وفد میں سے ایک شخص عرض کرنے لگا کہ حضور دوبارہ تلاوت فرمائیں. آپ نے پھر تلاوت کی, پھر وہ کہنے لگا حضور دوبارہ تلاوت فرمائیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. آپ نے پھر تلاوت فرمائی اور ان کو آیت یاد ہو گئی, پھر انہوں نے سنائی. یہ لوگ واپس چلے گئے. جا کر آپ نے سردار اقسم بن سیفی کو یہ ساری کہانی سنائی. اس نے سننے کے بعد اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور کہا تم مجھے اگر اپنا مخلص اور سردار سمجھتے ہو تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو مختصر سا تعارف ہمارا وفد لے کر اس ہستی کا آیا ہے اور اس تعارف سے جو میں سمجھا ہوں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ برحق اللہ کا نبی ہے اور اس کا شجر نسب بھی بہت عالی ہے, بہت اونچا ہے. جو اس نے کلام سنائی ہے اور یہ لوگ یاد کر کے آئے ہیں, اس کلام میں بہت اونچی دعوت ہے کہ اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور حکم دیتا ہے احسان کرنے کا اور حکم دیتا ہے رشتہ داروں کا خیال کرنے کا. وہ عرب تھے, وہ سمجھتے تھے نیات کے اندر کتنے بڑے مضامین چھپے ہوئے ہیں کہ عدل انسان کی جان کے ساتھ ہے, مال کے ساتھ ہے, معاشرے کے ساتھ ہے, ہر لحاظ سے ہے. دنیاوی اعتبار سے عدل ہے, کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے، آخرت کے اعتبار سے عدل ہے کہ عقیدہ اعمال اچھے رکھے تاکہ آخرت میں بھی اس کو کامیابی ہو، اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا سب سے اونچی نیکی ہوتی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دے تو دوہرا ثواب ہے، اگر وہ سید نہیں ہیں، مستحق ہیں، مسلمان ہیں تو دوہرا ثواب ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر تو بڑے سخی اور خام شمار ہوتے ہیں لیکن رشتہ داروں کی چیزیں غصب کرتے رہتے ہیں، رشتہ داروں پر گویا کہ خرچ کرنا یہ زیادہ ثواب ہے، پیغمبرانہ سنت ہے۔ پھر فرمایا کہ چھوٹے برے کاموں سے بچو، بڑے برے کاموں سے بچو، ظلم زیادتی سے بچو۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اس شخص اقسم بن سیفی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بہت اونچی دعوت ہے، بہت پیاری باتیں کرنے کی کہی گئی ہیں، سب گندی باتوں سے منع کیا گیا ہے، میری رائے یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاؤ، اس شخص کی دعوت پر لبیک کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس ایک عہد کو سن کر، آپ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی اقسم بن سیفی کی، اس عہد کو سن کر، مفہوم سمجھ کر، اس کے اندر جو نورانی مضامین تھے اقسم کی بصیرت نے ان کو حاصل کیا اور اسلام کا اعلان کیا اور سارے ساتھیوں کو بھی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، چنانچہ یہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ اقسم بن سیفی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس عہد کے اندر بہت بڑی دعوت ہے، معاشرت کی بھی، اخلاقیات کی بھی، اور اپنے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس بات کی بھی۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں بھی سزا ملے گی، قطع تعلقی، ظلم، بے انصافی، وعدہ خلافی۔ یہ تین گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بھی ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی، اور تین نیکیاں ایسی ہیں جن کا فائدہ آخرت میں بھی ضرور، آخرت میں تو ضرور ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، ایک انصاف کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا، اور ایک وعدہ پورا کرنے کا، اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی خصوصیت یہ کہ یہ اتنے صاف ظرف والے تھے، اتنے صاف ظرف والے تھے کہ غیبانہ ایک عہد سن کر ان کو اسلام سمجھ میں آ گیا ہے اور مسلمان ہو گئے، پھر بعد میں ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ کے صحابہ میں سے مشہور صحابی اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، یہ اسامہ وہ صحابی ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، حتیٰ کہ جب یہ چھوٹے تھے اور گھروں میں ان کا آنا جانا تھا تو ازواج مطہرات بھی اپنی بات اسامہ کو کہتی تھیں کہ آپ سرکار کے سامنے کہہ دینا، آپ کی بات رد نہیں ہوگی، اتنا پیار تھا۔ یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں اور زید بن حارثہ سوق عکاظ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار نے خرید کر حضرت خدیجہ کو ہدیہ کیے تھا، زید بن حارثہ کو، اور اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا متبنا ہے، زید میرا بیٹا ہے۔ پھر لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ اس کو زید بن حارثہ نہ کہا کرو، زید بن محمد کہا کرو، جس پر اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور سورہ احزاب میں آیت نازل فرمائی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم ادیاکم ابناکم ذالکم قولکم بافواہکم۔ آپ نے متبنا بنا لیا، بن گیا، لیکن ابوت کی نسبت وہ نہیں تبدیل ہوگی، وہ وہی رہے گی، کہ زید بن حارثہ ہی رہے گی۔ آپ کو زید سے محبت ہے وغیرہ، وہ اچھی بات ہے، آپ بیٹا کہہ کے پکاریں، ابوت کی نسبت تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. جیسے کہ بعض لوگ یوں پال لیتے ہیں بچے, پھر اپنی نسبت بھی اس کی والد سے ہٹا کر اپنی طرف لگا لیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, وہی ہونا چاہیے. اور اگر کوئی حکومتی قانون کے لحاظ سے خرابیاں ہیں کہ اس میں ابوت پہلی باقی رکھی جائے تو تب نقصان ہوتا ہے, تو حکومت کو اپنا قانون اسلام کے قانون کے مطابق بنانا چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی ہے کہ ابوت تبدیل کر دی جائے کہ ایک شخص نے آپ کسی کا بیٹا لے کے پالا ہے تو وہ اپنے اولاد ثابت کرے تو تب پال سکتا ہے, اگر اس اصل باپ کا نام لے تو نہیں پال سکتا ہے, غلط بات ہے. اپنے آپ کو اسلام کے تابع کرنا چاہیے, اپنا قانون اسلام کے تابع ہونا چاہیے, نہ کہ اسلامی قانون کو اپنے تابع بنانا چاہیے. زید بن حارثہ یہ وہ صحابی ہیں, ان کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. یہ زید وہ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ اونٹنی پر یہ سوار تھے, اور جب بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا تو آپ کے ساتھ حضرت بلال ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور زید بن حارثہ ہیں. جب یہ چار آپ کے ساتھ یہ تین ساتھی بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئے, آپ نے فرمایا دروازہ بند کر دو, پھر اندر نفل پڑے دعا کی ہے, یہ فضیلت بھی ان کو حاصل ہے. آپ کو والد کی طرف سے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ایک باندی ملی تھی جن کا نام برقہ تھا, ام ایمن ان کی کنیت ہے. آپ کو جب ملی تو آپ نے آزاد کر دیا تھا ام ایمن کو. جو بچپن میں جن خواتین نے آپ کی پرورش کی ہے, آپ کو کھلایا, گودی میں لیا, آپ کو نہلایا سنبھالا, ان میں سے یہ سعادت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نصیب ہوئی. یہ ام ایمن آپ کو والد کی طرف سے ملی تھی اور آپ نے آزاد کر دی, اور پھر اس ام ایمن کا نکاح آپ نے زید بن حارثہ سے کرایا تھا جن کو آپ اپنا بیٹا کہتے تھے. زید بن حارثہ نے ام ایمن سے شادی کی, اس میں سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو چھوٹے صحابی حضرت اسامہ ہیں, بڑے سمجھدار تھے, بہت دلیر تھے, بہت ذہانت اور ہوشیاری تھی. یہ وہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس رہنا پسند کرتے ہو تو آپ کی مرضی ہے, اپنے گھر رہنا پسند کرتے ہو تو آپ کی مرضی ہے, تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں. یہی اسامہ ہیں کہ جن کو آپ نے مرض الوفات میں اس لشکر کا امیر بنایا تھا جو آپ نے شامیوں کے خلاف بھیجا تھا, اور کئی لوگ سوچتے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, ان میں سے ابو بکر و عمر, عثمان و علی اور بڑے بڑے صحابہ ہیں, اور اس بچے کو آپ نے امیر بنایا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت و بصارت کا مقام اونچا ہے, کیونکہ غزوہ موطہ میں ان کے والد شہید ہوئے تھے, حضرت جعفر شہید ہوئے تھے, تو اس وجہ سے آپ نے غزوہ موطہ کے ان مخالفین کے جواب کے لیے مناسب سمجھا تھا کہ اسامہ بن زید کو میں امیر بنا کے بھیجوں کہ اپنے والد کا بدلہ صحیح لے گا. اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درجے کی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا کہ رومیوں کو شکست دے دی. اور ایک مشہور بات جو آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں مصروف تھے, جنگ ختم ہوئی, ایک شخص سامنے آ گیا بکریاں چراتا ہوا, تو انہوں نے اس کو مارنا چاہا, اس شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, لیکن ایک صحابی نے اس کو مار دیا کہ آپ نے اپنی بکریاں بچانے کے لیے اور ہمارے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے, اتنے دنوں سے جب جنگ ہو رہی تھی, جب ہم نے اسلام کی دعوت دی تھی, اس وقت آپ نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا, اب آپ پھنس گئے ہو تو اس لیے اسلام کو قبول کیا ہے. مار دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی آپ بہت پریشان ہوئے اور کہا ہل شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، ویسے اوپر سے اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوا تھا؟ دل کی بات تو اللہ جانتا ہے، آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی، نہیں مارنا تھا، اور بار بار آپ یہ فرما رہے تھے بڑی غلطی کی۔ یہ اس شخص کو مارنے والے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو آپ کے زیادہ لاڈلے اور محبوب قریبی تھے۔ آپ نے بار بار فرمایا اسامہ آپ نے غلطی کی ہے، نہیں مارنا تھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا وہ محفوظ ہو گیا تھا، آخرت میں حساب اللہ کا ہے۔ اسامہ کہتے تھے زندگی میں سب سے زیادہ جس دن مجھے دکھ ہوا وہ یہ دن تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین مرتبہ یہ فرمایا اسامہ نہیں مارنا تھا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نہیں مارنا تھا۔ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امرؤ القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعر ہیں، پرانے زمانے کے شاعر تھے، حضرہ مود کے رہنے والے ہیں، اور سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ تھوڑا سا عرصہ آپ کی صحبت کا ان کو نصیب ہوا اور بڑے پکے مسلمان ہوئے تھے، شاعر تھے۔ لوگوں نے ان کو ورغلانے بھی کی کوشش کی جو دشمنان اسلام تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسلام ایسی جگہ میں گھس گیا ہے جہاں سے اب نکالنا بہت مشکل ہے، اور دنیا کی بے حقیقت کے اوپر انہوں نے ایک قصیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے کے بعد پڑھا، قف بالدیار وقوف حابس، قف بالدیار وقوف حابس، تانا انک غیر آئس۔ کہتے ہیں اے دنیا میں رہنے والے، اس طرح رہ دنیا میں جیسے قیدی رہتا ہے، قیدی کے پاس کوئی خاص سامان نہیں ہوتا، اور اس دنیا میں اس انداز میں رہے کہ بہت زیادہ امیدیں دنیا کے ساتھ نہ لگانا کہ وہ بنانا ہے، وہ کرنا ہے، وہ بنانا ہے، وہ کرنا ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسانا ہے، اس طریقے سے نہیں رہنا دنیا میں۔ ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے اور آخرت کے ساتھ امیدیں لگانا، یہ اچھی چیز ہے، اور وہ امیدیں برآور بھی ہوتی ہیں۔ یہ امرؤ القیس خزرمود کے علاقے کے ہیں، ان کا ایک زمین کا جھگڑا ہو گیا تھا ربیعہ خزرمی کے ساتھ۔ آپ کے سامنے دعویٰ کیا ربیعہ نے کہ حضرت میری زمین کے اوپر امرؤ القیس نے قبضہ کیا ہے۔ آپ نے بلایا اور کہا اس کو، ربیعہ کو، کہ آپ مدعی ہیں، گواہ لاؤ، ثبوت لاؤ، دستاویز لاؤ۔ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس یوں ہی چلتا آ رہا ہے کہ یہ زمین میری ہے، میرے پاس گواہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر قسم اٹھاؤ اس کو، امرؤ القیس کو، کہ مدعا علیہ کے اوپر قسم آتی ہے۔ تو ربیعہ کہتے ہیں کہ اگر امرؤ القیس نے قسم اٹھا لی تو زمین اس کی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہو جائے گی، آپ کے پاس گواہ جو نہیں ہے۔ پوچھا کہ اگر کوئی شخص جھوٹی قسم اٹھائے تو اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جھوٹی قسم اٹھانے والے شخص کا مال بے برکت ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو پہلی نظر سے ہی اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ ایک تو جھوٹی قسم اٹھانے والا، جس وجہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے، جھوٹی قسم اٹھانے، بہت رواج ہے جھوٹی قسم اٹھانے کا، بڑے ماہر ماہر ملتے ہیں بندے جھوٹی قسم اٹھانے والے، قرآن اٹھانے والے۔ جھوٹی قسم اٹھانے والے کے مال میں بے برکتی ہوگی، دنیا میں بھی کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا، سزا دنیا میں بھی ملے گی، اور آخرت کے اعتبار سے میدان حشر میں جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو اللہ اس سے ناراض ہوں گے، کوئی کلام نہیں ہوگا، کیونکہ جھوٹی قسم ان گناہ کبیرہ میں سے ہے جو گناہ کبیرہ میں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ گناہ کبیرہ کل 70 ہیں، 70 میں 4 بڑے گناہ کبیرہ ہیں، والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی مسلمان کو مارنا، شہادت الزور، جھوٹی جھوٹی قسم، والدین کی نافرمانی، مسلمان کا ناحق قتل کرنا اور شرک کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں سے بھی بڑے گناہ کبیرہ ہیں۔ تو امرؤ القیس نے پوچھا کہ حضرت، اگر کوئی شخص صاحب حق ہو اور قسم اٹھا کر مال وہ چیز لے سکتا ہو لیکن قسم نہ اٹھائے اور مال اپنا دوسرے کے حوالے کر دے، دستبردار ہو جائے، تو ایسے شخص کو جو اپنا مال قسم اٹھا کر لے سکتا ہے، نہیں لینا چاہتا، قسم نہیں اٹھاتا اور مال اس دوسرے کو دے دیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ آخرت میں کیا دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ اس کو اس کے بدلے میں جنت الفردوس دے گا۔ تو امرؤ القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات عرض کی کہ حضور، میں نہیں قسم اٹھاتا، بس اس کو دے دیں، معاف ہے، میری ہے تب بھی اس کو ہے، اس کی ہے تب بھی اس کو ہے۔ تو یہ بہت اونچی بات ہے ہمارے لیے دوستو، سبق ہے، یہ دنیا عارضی چیز ہے، دنیاوی متاع کی خاطر قسمیں جھوٹی نہیں کھانی چاہیے، اگر سچی قسم بھی ہو تو اللہ کا نام کیا اس لیے ہے، لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها، کیا تم اللہ کے نام کو ڈھال بناتے ہو دنیاوی مفاد حاصل کرنے کی خاطر، کیا اللہ اس لیے ہے؟ کمال ایمان یہ ہے دوستو کہ انسان کا اگر حق بھی ہو اور قسم سے ثابت ہو سکتا بھی ہو تب بھی اللہ کے لیے چھوڑ دے، خزانوں کا مالک وہ خود ہے، وہ عطا کر دے گا، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرے نام کا لحاظ رکھا اور اس کو عدالت میں ایک بے ادبی کی شکل میں نہیں پیش کیا جا رہا، معاف کر دیے، قسم نہیں اٹھاتا ہے، بہت اونچی بات ہے۔ اسمہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسمہ نجاشی یہ وہ صحابی رسول یا تابعی ہے رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب مکہ والوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ، جدہ کی جو بندرگاہ ہے اس کے سامنے حبشہ ہے، 400 کلومیٹر، جیسے کراچی سے سامنے مسقط کا علاقہ ہے، حبشہ کی طرف حضرت عثمان غنی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے۔ جب یہ پہنچے وہاں تو مشرکین مکہ نے بھی اپنا وفد بھیج دیا، مشرکین مکہ نے وفد بھیجا اور پہلے جا کے وہاں کے پادریوں سے یہ ملے، ان کو ہدیے دیے کہ یہاں پر کوئی لوگ آئے ہیں جو ہمیں مطلوب ہیں، ظالم ہیں، مفرور ہیں، وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ جو اس وقت کے بڑے بڑے پادری تھے ان کو ہدیہ دے کے خوش کر لیا۔ پھر بادشاہ کے سامنے اسمہ نجاشی، بادشاہ نجاشی اس وقت حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، نام اس کا اسمہ ہے، بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ حضرت، اس طریقے سے لوگ مکہ سے آئے ہیں جو غلط لوگ ہیں، اعوذ باللہ، مسلمانوں کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے۔ بادشاہ نے بھی سب سے پہلے پادریوں کو بلایا، کیونکہ عیسائی مذہب کا تھا بادشاہ، سب نے بالاتفاق یہ رائے دی کہ ان کو واپس کرنا چاہیے مکہ میں، کیونکہ نذرانہ جو لے چکے تھے اس کا حق ادا کر رہے تھے نا۔ جب بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہو، کیا کہتے ہو، نے کہا حضرت، ہمارے پاس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے اور وہ اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں، اس طرح کی باتوں کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، یہ ہمارے اوپر زیادتی کرتے تھے، ہمیں ہجرت کا حکم دیا ہے، ہم ادھر آ گئے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے مہمان ہیں، یہاں رہتے رہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو مطلب حاصل نہیں ہوا، تو اب انہوں نے دوسرے نظام سے بادشاہ کے سامنے شکایت کی کہ یہ عیسیٰ بن مریم کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ بادشاہ ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، بادشاہ نے کہا دوبارہ بلاؤ۔ جب دوسرے دن بادشاہ نے ان کو بلایا تو حضرت جعفر متکلم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، کہا آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر کہتے ہیں میرے اوپر بہت بڑا امتحان تھا کہ عیسائیوں کا عقیدہ تو عیسیٰ کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب سا ہے، اگر میں وہ بیان کروں تو میں غلط بیان کروں گا، اور اگر اپنی کتاب والی بات بیان کروں تو ہو سکتا ہے بادشاہ ناراض ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں بتایا، اگر وہ بتاؤں تو ممکن ہے بادشاہ ناراض ہو جائے، اور جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ بتاؤں تو پھر اپنے شریعت کے خلاف بتا رہا ہوں، اب کیا کروں؟ میں نے اللہ سے مدد مانگی، میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ جعفر سچ کہو، دنیا تو ایسی چیز ہے بات سچی ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ عیسیٰ بیٹے ہیں مریم کے، اللہ کے روح ہیں، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، اپنی قدرت کا مظہر دکھایا اور ان کے اوپر انجیل کتاب نازل کی ہے۔ یہ میں نے بادشاہ کے سامنے تعارف کرایا، بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اسمہ نجاشی بادشاہ نے کہا اس شخص نے جو عیسیٰ ابن مریم کا تعارف کرایا ہے اس تنکے کے برابر بھی کمی نہیں کی ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہی تعارف ہے۔ خبر گرم تھی کہ غالب ہو جائیں گے پرزے، خبر گرم تھی کہ غالب ہو جائیں گے پرزے، ہم بھی دیکھنے گئے پر تماشا نہ ہوا۔ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ یہ بات کہیں گے تو بادشاہ سختی کرے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کا پیغمبر جو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر آسمانی کتاب نازل ہوتی ہے وہی آتی ہے، جعفر آپ کو کوئی یاد ہے؟ آپ اس کتاب میں سے کچھ سنا سکتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا جی حضور سنا سکتا ہوں۔ کہا سناؤ۔ تو اس وقت سورہ طہٰ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت کی، فرمایا طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشا۔ طہٰ یہ حروف مقطعات میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے یہ لفظ طہٰ، اے میرے محبوب عظمت والے پیغمبر طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ کے اوپر اپنی آخری کے چکا ہے۔ حضرت نجاشی شاہ حبشہ کے آنسو گر رہے تھے جب میں نے تلاوت ختم کی، تو اس کے بعد نجاشی کہنے لگا کہ جس ہستی پر آپ لوگوں نے ایمان لایا ہے میں بھی اس پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ نجاشی بادشاہ ہے دوستو۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہ جنازہ پڑھنا ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں نہیں نجاشی کی خصوصیت تھی، چنانچہ نجاشی کا آپ نے جنازہ پڑھایا اور کہا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، ملاقات نصیب میں اس کے نہیں تھی۔ بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ بازان فارسی ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ جن کو کسرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وفد بنا کے بھیجا تھا ان میں سے ایک شخص یہ بھی تھا، اور بے ادبی کا وفد تھا، گویا کہ الفاظ ایسے کہہ کے بھیجے تھے کہ آپ نے ہماری طرف خط لکھا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ بادشاہ کا خط لے کے، پیغام لے کے آئے ہو، اس کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، وہ مر چکا ہے، جو رات کو اس کو بیٹے نے زہر دی تھی اور وہ مر گیا۔ یہ لوگ واپس آئے، جب یہ اپنے علاقے میں پہنچے تو اسی تاریخ میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، کسرا مر چکا تھا، تو بازان اپنے دل میں یہ عہد کر کے آئے تھے کہ اگر یہ خبر سچی کسی کو برحق سمجھتا ہوں اس نے مار کا اعلان کیا۔ بازان کی خصوصیت یہ ہے کہ اسود عنسی جو نبوت کا دعوے دار، جھوٹا دعوے دار بنا تھا اسود عنسی، اس کو قتل کرنے والوں میں سے ایک حضرت بازان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ باقوم رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، ایک غلام تھے، روم کے علاقے کے تھے، مدینہ میں ایک انصاری کے غلام تھے اور لکڑی کا کام کرتے تھے۔ ارادہ یہ کیا ہوا تھا کہ جب میں تھوڑا تھوڑے پیسے جوڑتا رہوں گا، جب میری حیثیت ہو جائے گی، تو فلانی لکڑی خرید کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بناؤں گا۔ کہ جب آپ کے ماموں بیمار ہو گئے تھے مکہ مکرمہ میں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد نے بلایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لے گئے، تو عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرے پاس مال و دولت بہت ہے، اس کو جو دینا ہے دے کے باقی آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سعد آپ نہیں مرو گے۔ سعد نے کہا تھا میں لگتا ہے مرنے والا ہوں، سعد آپ نہیں مرو گے، انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جاؤ گے اور آپ سے بڑے فائدے پہنچے گے امت کو، آپ کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، آپ نہیں مرو گے، تسلی دی۔ اور فرمایا کہ اس کو ابن کلدہ، حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، جو حکیم مشہور تھا مکہ اور طائف جدہ اس علاقے میں، یہ ماہر حکیم تھا۔ اس وقت کے حکیم نسخے چھپا کے نہیں رکھتے تھے، دیتے ہوتے تھے مریضوں کو۔ بہرحال جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے حارث بن کلدہ کے پاس، حارث بن کلدہ کو آپ کا پیغام سنایا، تو حارث بن کلدہ نے کہا کہ سعد، آپ کی بیماری کا علاج جو چیز ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ ہے عجوا کھجور۔ عجوا کھجور کو آپ بما گٹھی استعمال کریں، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اس پر دوستو علماء نے بہت باتیں لکھی، جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نبض دیکھی، نبض پہ ہاتھ رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ انک رجل فؤاد، آپ کو دل کی مرض ہے۔ لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب کہ دنیا میں یہ پہلی ہستی ہے جس نے دل کی مرض کو پہچانا ہے۔ اس کو بھی دل کی مرض لگ گئی لگتا ہے۔ عجوا کھجور کی بہت فضیلت ہے، بما گٹھلی سات سات دانے کئی دن استعمال کرنا چاہیے کوٹ کر۔ بعض کتابوں میں دودھ کے اندر اس کو وہ ایک معجون بنا کر بھی طریقہ لکھا ہے۔ عجوا، یاد رکھنا ایک بات، عجوہ عالی مراد ہے، عجوہ عجوہ نہیں، جب آپ عجوہ کھجور خریدنے جائیں حدیث میں العجوہ عوالی من المدینہ، مدینہ کے دو علاقے، ایک عوالی ہے ایک احد کی سائڈ والا ہے، عوالی والی عجوہ میں شفا ہے، اس کو پانی عمدہ ملتا ہے. ادھر ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ بھی ہے، اور ادھر ہی وہ کنواں بھی ہے جس کنویں کا پانی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. بیرے غرض آپ کو کھانے پینے میں کوئی تکلف نہیں تھا، صرف پانی ٹھنڈا پینے میں آپ کو تکلف تھا. اور کچھ صحابہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ بیرے غرض سے پانی لانا ہے. میں نے الحمدللہ وہ بیرے غرض دیکھا اور اس کا پانی پیا ہے. یہ اس علاقے کی کھجور مراد ہے. اس میں بعض عجوہ کھجوریں اس انداز میں بیچی جاتی ہیں دوستو کہ وہ نفس الامر میں عجوہ نہیں ہوتی اور ہم جانتے نہیں ہیں، تو ساتھی کھا کے کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں نے تو عجوہ کھائی ہے اور مجھے شفا نہیں ملی. تو عجوہ کے بارے میں کہیں دل کے اندر کدورت نہ آ جائے، عجوہ میں شفا ہے، لیکن یہ پہلے گارنٹی ضروری ہے کہ وہ عجوہ عجوہ عوالی ہونی چاہیے، دوسری عجوہ نہ ہو. یہاں رس بن قلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، یہ ایمان کی وہ جماعت ہے کہ اللہ پاک نے بھی اس جماعت کی ایک جگہ میں تعریف نہیں کی ہے، بار بار اس جماعت کی تعریف کی ہے اللہ پاک نے، اور اعلان یہ کیا ہے کہ ایمان والو اس جماعت جیسا ایمان بناؤ، اس جیسی محبت اپنے اندر لاؤ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار کے رہنے والے ہیں. کسی نے بتایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک اس طرح کی ہستی کا ظہور ہوا ہے، بڑی اچھی دعوت دیتے ہیں، تو اپنے بھائی کو بھیجا، حالات کا جائزہ لے کے آؤ، کون دعوت دیتا ہے، کیسی دعوت دیتا ہے. بھائی نے جا کے بتایا یوں اس طرح کا شخص ہے، یوں دعوت دے رہا ہے. تسلی نہیں ہوئی اور خود چلے مکہ مکرمہ میں پہنچے. کہتے ہیں حالات اس طرح تھے کہ کسی سے پوچھنا بھی مناسب نہیں تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوتے ہیں، ان کی رہائش کہاں ہے، کیا ان کا تعارف ہے. یہ پانچویں مسلمان ہیں، پانچویں، بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے. کہتے ہیں ایک دن میں حرم میں گیا تو بیٹھا رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان نوازی میں گویا کہ بچپن سے ممتاز تھے. انہوں نے کہا یہ کوئی مسافر سا لگتا ہے، بھائی کھانا وانا کھانا ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. کہتے ہیں میں چلا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، نہ مجھ میں ہمت ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ میرا مقصود یہ ہے، میری منزل یہ ہے. واپس آ گئے. دوسرے دن بھی یہ ہوا، تیسرے دن بھی، تیسرے دن آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی اور مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کا کیا تعارف ہے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس ہستی کو میں نے ملنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے، اس کی بات سننی ہے، اس لیے آیا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام جندب بن جنادہ ہے، کہتے ہیں مجھے کہا حضرت علی نے کہ راستے میں ہم دونوں جا رہے ہوں گے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی نا تو میں جوتا صحیح کرنے لگ جاؤں گا اور آپ نکل جانا، کوئی راستے میں دشمن سمجھ جائے کہ یہ دونوں ساتھی ہیں، میں جوتا صحیح کرنے لگ جاؤں گا، آپ آگے نکل جانا، اور اگر کوئی نہ آیا تو پھر دونوں اسی گھر میں پہنچ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، آپ نے اپنا تعارف کرایا، اور یہ شخص ان خوش نصیبوں میں سے ہے. یہ کہتے ہیں حضور یہ تو ملاقات میں ایک انس پیدا کرنے کے لیے تعارف کی بات کی ہے، میں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ پر حق نبی ہیں. ایمان لائے، مسلمان ہوئے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ ابو ذر، اب اپنے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں حکمت کے ساتھ کلمہ توحید کی دعوت دو، رسالت کی دعوت دو. ایک زمانہ آئے گا اعلانیہ تبلیغ کریں گے، پھر آپ بھی اس وقت اعلانیہ تبلیغ کرنا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور یہ حکم ہے یا میرے لیے ایک سہولت کی بات ہے؟ آپ نے فرمایا حکم نہیں ایک سہولت کی بات ہے، حکمت اسی میں ہے. کہا کوئی بات نہیں ہے لوگ مجھے ماریں گے، لیکن اعلان تو ایمان کا مطاف میں کر کے جاؤں گا، اللہ کے گھر کو گواہ بنا کے جاؤں گا. آئے مطاف میں، اور مطاف میں جا کے کلمہ شہادت کا اعلان کیا، لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، چھڑایا سائڈ میں لے آئے. پھر دوبارہ جب ان کو موقع ملا، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پھر دوبارہ اعلان کرنا شروع کر دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے. مشرکین مکہ کو کہا کہ یہ قبیلہ غفار کا شخص ہے، جہاں سے تمہارا قافلہ گزرتا ہے، جب شام کی طرف تم تجارت کے لیے جاؤ گے تمہارے راستے میں یہ رکاوٹ بن جائیں گے، کیوں مارتے ہو اس کو؟ ابو ذر کہتے ہیں مارنے دو ان کو، کہ اللہ کے رسول کا نام لے رہا ہوں، اس کے اوپر یہ مجھے مار رہے ہیں، مجھے مزہ آ رہا ہے. چنانچہ وہ مارنے سے رکے، ستم نہ ہو محبت میں تو وہ کچھ مزہ ہی نہیں. اقبال نے اسی منظر کو بیان کیا ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو محبت میں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کا تختہ بنایا، اور یہ اس ظلم و ستم کی کچی چکی میں پستے پستے بھی احد احد کا نعرہ لگاتے رہے. پھر اپنے علاقے میں گئے، اپنے علاقے والوں کو جمع کیا اور دعوت اسلام دی، کہا مجھے اپنے حبیب سے، مجھے اپنے خلیل سے یہ ہدایت ملی ہے، ایک زمانہ آئے گا ہم بھی اعلانیہ تبلیغ کریں گے، تم بھی اعلانیہ بار آ جانا. علاقے والے دوستوں مسلمان ہو گئے. مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ وہ ہستی جس کے اوپر میں نے ایمان لایا وہ مدینہ میں روانہ ہو گئی. اپنے قبیلے کے ساتھ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہنے لگے. غزوہ خندق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، اور بہت درویش صحابی تھے، زاہد صحابی تھے، اللہ والے، ہمیشہ مدینہ میں رہے. ایک دن کہنے لگے درویش صحابی، ان میں صفت زہد غالب تھی. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے کہ حضور آپ سب کو عامل بنا رہے ہیں، گورنر بنا رہے ہیں، علاقے کے عہدے دے رہے ہیں، تو مجھے بھی کسی علاقے کا عہدہ دے دے. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس بوجھ کو اٹھا سکیں. پھر دوبارہ کبھی سوال نہیں کیا. ایک دن آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتاؤ کہ کوئی زمانہ آپ دیکھیں گے لوگ اپنا خیال زیادہ کریں گے دوسروں کا نہیں کریں گے، تو کیا کرو گے؟ کہا حضور پھر جہاد کروں گا، کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہوں گے دوسروں کا جب خیال نہیں کرتے تو. کہا نہیں، آپ صبر کرنا. پھر کہا ابو ذر ایک زمانہ آئے گا لوگ آپ کو جلا وطن کریں گے، پھر کیا کرو گے؟ کہا حضور میں پھر جہاد کروں گا. کہا نہیں ابو ذر، صبر کرو گے. یہ وہ ابو ذر ہیں، درویش صحابی ہیں، جن کو وہ حدیث یاد تھی اور اسی کے مطابق اعلان کرتے رہتے تھے. کیا آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے سونا چاندی جمع کیا اس نے اپنے پاس انگارے جمع کیے، اور پھر یہ عید پڑھتے تھے، فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم تقنزون، جنہوں نے سیم و زر کے ڈھیر لگائے اور انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا، سیم و زر کے اس طرح ڈھیر لگائے، اس طرح ڈھیر لگائے دوستوں کے دنیا میں بھی ان کے لیے وبال جان بن گیا، آئے تو بن کر وزیر اعظم، آئے تو بن کر صدر، لیکن یہ مالو یہ سیم و زر کا ڈھیر ان کے لیے دنیا میں بھی وبال جان بن جائے، اللہ کرے بن جائے، آمین کہو۔ انہوں نے غریبوں کا مال لوٹا ہے، انہوں نے اس قوم کا مال لوٹا ہے، جن کے پسینے رات سونے کے باوجود بھی خشک نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی یہ تلاوت کر کے فرمایا کرتے تھے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جنہوں نے سیم و زر کے ڈھیر لگائے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا، یہ میدان حشر میں، قبر میں، جہنم میں ان کے لیے سانپ بچھو کی شکل میں ان کو داغیں گے، ان کو ڈسیں گے، اور یہ کہا جائے گا ہاذا ہاذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے بادشاہ سلامت، یہ وہ خزانہ ہے جس کے ڈھیر لگائے، اپنی کوٹھی میں مخصوص ایک کمرہ بنایا جس میں سیم و زر کے ڈھیر لگائے تھے، یہ وہ خزانہ ہے، اس کا سزا اب چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قرآن اعلان کرتا ہے، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم کذالک وعورثناها قوما آخرین۔ کتنے ہیں جنہوں نے سیم و زر کے ڈھیر چھوڑے، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم کذالک وعورثناها قوما آخرین۔ کتنے ہیں جنہوں نے سیم و زر کے ڈھیر اپنے لیے بنائے، لیکن اللہ کی طرف سے جب امر آیا، موت کا پیالہ پی گئے اور سیم و زر دنیا میں چھوڑ گئے، کوئی اور ان کے وارث بن گئے۔ غرور تھا، نمود تھی، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج میں تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی پتا نہیں، کل کا سائے سر پر جو پہو آ گیا۔ ایک متکبر شخص مرور دور میں قبرستان، وہ سیدھا قبرستان سے گزر رہا ہے، اور حالات تناظر میں قبر سے باہر کسی کی کھوپڑی پڑی تھی پرانے زمانے کی، اس متکبر شخص نے اپنی ٹھوکر سے اس وہ سیدھا کھوپڑی کو گویا کے تباہ کر دیا، پیس دیا، زبان حال سے وہ کھوپڑی بولنے لگی، کل کا سائے سر پر جو پاؤں آ گیا، یکسر وہ استخانہ شکست سے چور تھا، کہنے لگا او دیکھ کے چل راب خبر، او دیکھ کے چل راب خبر، کبھی میں بھی کسی کے سرے پر چور تھا۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غزوہ تبوک میں یہ پیچھے رہ گئے، غزوہ تبوک میں آپ نے پوچھا کون کون لوگ پیچھے رہ گئے، تو لوگوں نے کہا فلاں فلاں رہ گئے، آپ نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہوگی وہ ہم کو مل لے گا، پیچھے سے مل جائے۔ تھوڑی دیر دیکھا تو ایک شخص آ رہا ہے اکیلا، آپ نے فرمایا دیکھو یہ ابو ذر ہی ہوگا، اور پھر اس وقت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تسیر و فردا تعیش و فردا تموت و فردا تخت و فردا، یہ اکیلا آ رہا ہے، اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا میدان حشر میں اٹھے گا۔ یہ ابو ذر، دیکھو ابو ذر آ رہا ہے۔ چنانچہ جب قریب آئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ کے دور میں یہ شام میں آ گئے تھے، حضرت امیر معاویہ کو یہ کہتے تھے کہ سیم و زر جمع نہ کرو، تقسیم کرو، تقسیم کرو۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی صاحب نصاب شخص پر زکات تبھی ہے کہ جب جمع ہو جاتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ ہم کرتے ہیں، لیکن یہ درویش صحابی تھے، انہوں نے خط لکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت ان کو یہ فقیر صاحب اپنے پاس ہی بلا لیں، ادھر مدینہ میں اپنے پاس رکھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور انہوں نے جب مسجد بنانا شروع کی، کہا یہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے، یہ مسجد اچھی بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کچی تھی، عثمان مسجد پکی بناتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے، آپ نے فرمایا تھا اکیلا رہے گا۔ چنانچہ زبدہ مقام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا وطن کیا، یہ وہیں رہے۔ جب مرنے لگے تو ان کی بیگم رونے لگی کہ کوئی بھی نہیں ہے اور نہ کفن کے لیے کوئی چادر ہے، کیا کروں گی میں؟ کہاں رو نہیں بیگم، روگ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے، انہوں نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ کوئی جماعت آئے گی، ابو ذر کو کفنائے گی، دفنائے گی، جنازہ پڑے گی، آپ جاؤ باہر، کوئی لوگ جا رہے ہوں گے ان کو بلا کے لے آؤ، میں ادھر اپنا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ جاؤ۔ کچھ چھوٹے بچے تھے، جب باہر گئی وہ کھڑی رہی، کھڑی رہی، دور سے گھوڑ سوار تیز تیز آ رہے تھے، اس عورت نے اپنے نظام کے مطابق چادر لہرائی، وہ آ گئے۔ کیا بات ہے، کون ہے آپ خاتون؟ کہا میں ایک صحابی رسول کی بیوی ہوں جس کو ابو ذر کہتے ہیں، وہ اس وقت حالت نزہ میں ہے، کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، اس کو غسل کرانے والا، کفنانے والا، اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ سے درخواست ہے کہ وہ آ کے جنازہ پڑھائیں۔ جب وہ قریب آئے، ابھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، روح نکل رہی تھی، آپ نے پوچھا بھائی آپ میں سے صحابی ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہا کون ہو، کون ہو؟ ایک کہنے لگا میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ٹھیک ہے، آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ ہاں بھائی، کس کے پاس اپنی ذاتی چادر موجود ہے؟ ذاتی چادر موجود ہے، ذاتی چادر جس کے پاس اپنی موجود ہے وہ ہے کوئی؟ تو ایک انصاری نوجوان کھڑا ہوا کہ جی ابو ذر میرے پاس اپنی ذاتی چادر ہے، میری امی نے خود بنائی ہے اور مجھے دی ہے، میں آپ کو یہ ہدیہ کرتا ہوں، آپ اپنے کفن کے لیے لے لیں۔ انہوں نے وہ چادر قبول کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ پھر اس کے بعد اپنی بیوی اور ان کی بیوی بچوں کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اپنے ساتھ مدینہ آ گئے۔ جب ان سے کوئی ساتھی ملتا تھا، یہ چار سات نصیحتیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ عہدنی خلیلی، میرے خلیل نے میرے ساتھ یہ عہد لیا تھا کہ ان سات چیزوں پر عمل کرنا۔ مراد خلیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے کہ مسکینوں کے ساتھ رہنا، ان کا خیال کرنا، اپنے سے کم تر لوگوں سے دیکھنا ان کو، پھر اپنی حالت کو دیکھ کے اللہ کا شکر بجا لانا، کسی سے سوال نہ کرنا، قطع تعلقی نہ کرنا، اور کسی کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ ہر وقت کرتے رہنا، اور سوال کسی سے نہیں کرنا، کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا، صلہ رحمی کرنا، قطع تعلقی نہ کرنا، یہ نصیحت، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر وقت پڑھتے رہنا۔ ہاں ساتویں نصیحت، قل الحق وان کان مرا، حق بات جہاں بھی کہنی ہے کہہ دینا، اگرچہ مخاطب کو کڑوی لگے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب